Is rebus ita confectis, ulexes, vertus ne paliupemus fraudem sentiret, cum sociis quam calerme ad litus contendit, quo cum venissent, ab eis qui navi praesidio relicti erant, magna cum laetitia excepti sunt. Hi enem, cum anxiis animis, iam tres dies continuos reditum eorum expectavissent, suspicati, id quidem quod erat, eos in aliquod periculum magnum incidisse. Ipsi, auxiliandi causa, egredi parabant. Tum, ulexes, non satis tutum arbitratus in eo loco manere, quam calerme proficisci constituit. Iussit igitur omnes navem conscendere, et ancoris sublatis paulum a litore in autum proectus est. Tum, magna voce exclamavit, tu, Polypeme, qui iura ospiti spernis, justam et debitam poenam immanitatis tuae solvisti. Ac voce audita, Polypemus ira vehementer commotus ad mare se contulit, et ubi nave paulum a litore remota esse intelexit, saxum ingens manu correptum in eam partem conjecit, unde vocem venire sensit. Graeci aute, et si non multum affuit quin submergerentor, nullo damno accepto, corsum tenuerunt.